Zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 listopada, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu najdalej 2 tygodni w kraju może zostać wprowadzona narodowa kwarantanna. Wszystko zależy od naszej postawy, mówi premier Mateusz Morawiecki. Czy będziemy utrzymywali dyscyplinę? Czy będziemy stosowali się do tych podstawowych zasad, o których mówią nam medycy od początku pandemii? W USA wciąż trwa zliczanie głosów w wyborach prezydenckich. Sztab Joe Bidena jest przekonany o wygranej. Donald Trump oskarża demokratów o oszustwa wyborcze. W Belgii aresztowano 2 nastolatków powiązanych z Państwem Islamskim, którzy planowali atak na posterunek policji. Tymczasowy szpital na Stadionie Narodowym od dziś jest już gotowy na przyjmowanie pacjentów, poinformował po południu na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu potwierdził równocześnie, że w ciągu 2 tygodnia wprowadzona może zostać narodowa kwarantanna. Ostatniej doby wykryto w Polsce rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem, ponad 27 tysięcy. O szczegółach Karol Surówka. Według premiera wszystko zależy od liczby zakażeń. Jeżeli nadal będziemy obserwowali tak duży wzrost, narodowa kwarantanna będzie nieunikniona. Całkowitego lockdownu nie będzie, jeżeli rozwój pandemii spowolni, a liczba nowych przypadków nie przekroczy określonego progu. To, czy konieczna będzie narodowa kwarantanna, zależy więc również od nas, powiedział na konferencji premier Mateusz Morawiecki. Czy będziemy utrzymywali dyscyplinę? Czy będziemy stosowali się do tych podstawowych zasad, o których mówią nam medycy od początku pandemii? Dystans, przede wszystkim maseczki, mycie rąk, mycie twarzy. W czasie konferencji premier podziękował wszystkim pracownikom medycznym za ich zaangażowanie w walce z pandemią. Karol Surówka, Polskie Radio. W USA wciąż trwa zliczenie głosów w wyborach prezydenckich. Według wyliczeń New York Times Joe Biden może być pewien 253 głosów elektorskich, a Donald Trump 214. Do wygranej potrzeba 270. Nasze dane pokazują, że Joe Biden będzie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, przekazała dyrektorka jego kampanii O'Malley Dillon. Z kolei Donald Trump nawołuje na Twitterze do zaprzestania liczenia głosów. Zapowiada też zaskarżenie wyników w Stanach, w których wygrał jego kontrkandydat. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że niezależnie od tego, kto wygra wybory za oceanem, umowy między Polską a USA zostaną dotrzymane. Jak mówił w TVP, po obecność amerykańskiej armii w naszym kraju, inicjatywa Trójmorza, współpraca energetyczna między państwami i zniesienie wiz dla Polaków cieszą się poparciem republikanów i demokratów. Krzysztof Szczerski powiedział, że w przypadku wygranej Joe Bidena można liczyć na kontynuację polityki z końcówki rządów Baracka Obamy. Pamiętajmy, że końcówką kadencji Baracka Obamy to był szczyt NATO w Warszawie, gdzie właśnie podjęto decyzję o obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Więc jeśli Joe Biden będzie kontynuował swoje własne dziedzictwo z czasów późnego Baracka Obamy, czyli tego już po agresji rosyjskiej na Ukrainę, czyli tego, który pozbył się złudzeń co do polityki rosyjskiej, a tak deklaruje dzisiaj w swoich programach wyborczych, to tutaj nie ma zagrożenia. Ostatnie głosy w Stanach Zjednoczonych zliczane są m.in. w Georgii, Pensylwanii, Arizonie oraz Nevadzie. Na wschodzie Belgii aresztowanych zostało 2 nastolatków, którzy planowali zamach na policjantów. O oświadczeniu Policji Federalnej poinformowały belgijskie media, a więcej o tym w korespondencji Beaty Płomeckiej. Policja zabezpieczyła film wideo, na którym 2 nastolatków nagrało przysięgę wierności organizacji terrorystycznej o nazwie Państwo Islamskie. Planowali oni zaatakować co najmniej 1 posterunek policji. Belgijskie media informują, że wykrycie spisku raczej nie będzie miało wpływu na poziom zagrożenia terrorystycznego. Władze w Brukseli zamierzają utrzymać alert na obecnym 2 poziomie w 4-stopniowej skali, bo jak zapewniają służby bezpieczeństwa są w gotowości, zagrożenie terrorystyczne jest cały czas monitorowane, utrzymywana jest także współpraca międzynarodowa w tej sprawie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie będzie w tym roku jarmarku bożonarodzeniowego na wrocławskim rynku. Zuzanna Morska z tamtejszego urzędu miasta mówi, że do wczoraj wszyscy mieli nadzieję, że uda się go zorganizować, ale w związku z trudną sytuacją epidemiczną trzeba było podjąć radykalne decyzje. Dziś wiemy, że realizacja imprezy w listopadzie nie będzie możliwa. Jednak prace nad jarmarkiem nie zostają przerwane. Chcielibyśmy zorganizować go w innym terminie. Jeżeli tylko sytuacja pozwoli, to liczymy, że może w styczniu lub lutym udałoby się to zrobić. Z powodu pandemii koronawirusa nie odbędzie się również Sylwester na wrocławskim rynku. Ta informacja kończy serwis Trójki. A w Trójce czas na sport. Tomasz Gorazdowski. W końcu przyjemnie oglądało się polski zespół piłkarski grający w pucharach. To Lech Poznań. Po porażkach w meczach ze znakomitymi zespołami Benfiką i Rangersami, dziś w końcu w Poznaniu, choć bez udziału publiczności, Lech pokonał Standard Liège 3-1 po golach Skurasia i dwóch Isaka. Świetna postawa Lecha, brawo. W drugim spotkaniu grupy D, w której grają Polacy, Benfica nieoczekiwanie długo przegrywała w Lizbonie z Glasgow Rangers 1-3, ale skończyło się jednak na remisie. Było 3-3. Od 19 minuty Benfica grała w dziesiątkę. W kraju w zaległym meczu ekstraklasy siatkarek Grot Budowlani Łódź pokonali Radomkę Radom 3-2. Budowlani są w tej chwili na drugiej pozycji w tabeli, Radomka na czwartej. Skoro o siatkówce, włoska Federacja Siatkarska zawiesiła do końca roku większość krajowych rozgrywek z powodu oczywiście dużego przyrostu zakażeń COVID-19. Grać będzie tylko ekstraklasa kobiet i ekstraklasa mężczyzn, za których organizację odpowiada odrębna spółka. A propos zawieszeń, Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu w Lozannie do końca roku ma wydać orzeczenie w sprawie odwołania Rosji od wykluczenia z przyszłorocznych letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio i zimowych w Pekinie w 2022 roku. Zakaz startu, jeżeli zostanie wprowadzony, ma obowiązywać Rosjan do 2023 roku. Coraz więcej sportowych wydarzeń odbywa się na Bliskim Wschodzie. Do wszelakich mistrzostw świata dochodzi kolejne wyścig samochodowy. Arabia Saudyjska już w 2021 roku po raz pierwszy w historii zorganizuje wyścig o Grand Prix Formuły 1. Kierowcy będą rywalizować w nocy w Dżudży. Listopadowy wyścig ma być trzecim w przyszłym roku na Bliskim Wschodzie obok Grand Prix Bahrajnu i Grand Prix Abu Zabi. Oczywiście, jeżeli wszystko w ogóle dojdzie do skutku. Podsumowanie sportowe dnia za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże na południu i zachodzie z większymi przejaśnieniami, miejscami w północnej i wschodniej części kraju słabe opady deszczu lub mrzawki, na południu i w centrum od 6 do 10 stopni, a na północy od 10 do 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? Rutinacea Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko dawkę cynku, witaminy C, rutozydu, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3, która wspiera odporność. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast kilku produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Remember. Dobry wieczór, The Heavy Clouds, As One. Po wczorajszej kosmicznej tonacji trójki, dziś audycja od panka do franka, mocno rockowa. Debiutancki album warszawskiej formacji The Heavy Clouds jest płytą tygodnia w trójce, więc między innymi dlatego ich utworem zaczęliśmy ten program, który zrealizuje Iwanka Kunewa. Wydawczynią będzie Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam na najbliższą godzinę w trójce. Słońce już dawno zaszło nad Myśliwiecką, ale wyobraźmy sobie, że ono właśnie zachodzi. Sun goes down. The Heavy Clouds. Heavy Clouds powstało z chęci grania prościej. W materiale, który jest efektem niezobowiązujących jamów na próbach, słychać zarówno echa buntowniczego Seattle Stonera, rodem z kalifornijskich pustyń, jak i punkową energię, które uzupełnione są klasycznym rockowym i bluesowym brzmieniem. Pierwszym wydawnictwem miała być czteroutworowa epka, zarejestrowana z Marcinem Klimczakiem, który kiedyś grał w The Black Tapes, a także w The Feral Trees, w jego wąsatym ministerstwie, czyli studio Mustache Ministry. W wyniku nadmiaru pomysłów powstały kolejne cztery utwory oraz koncept zrobienia z tego płyty. Całość materiału została nagrana na setkę, za miksy odpowiadał Wojtek Olszak z Łubi Dubi Studio, a mastering jest dziełem Grześka Piwkowskiego. Wojtek Zięba, wokalista i basista The Heavy Clouds, wcześniej grał również na basie we wspomnianym przeze mnie The Black Tapes. Posłuchajmy, jak oni brzmieli kilka lat temu. Utwór Celebration, The Black Tapes. Studio zdezynfekowane, internety odpalone, no i czytam, co państwo piszą. Mianowicie pan Witek mówi, że muzyka super, ale trochę nie rozumie, dlaczego Polacy śpiewają po angielsku. Ale tutaj śpiewają dobrze i z takim akcentem naprawdę, że chce się tego słuchać. A pan Witek nadaje swoje maile z Wielkiej Brytanii, więc on chyba ma trochę przesyt języka angielskiego. Pan Mariusz a.k.a. Franciszek a.k.a. Nikifor pozdrawia i liczy na 50-minutowe trzęsienie ziemi, a może trzęsienie trójki. Będę trząsł płytami, obiecuję. I ta płyta, od której zaczęliśmy, czyli debiutancki album The Heavy Clouds, ma już, tak między nami mówiąc, kilka lat, chociaż to jest płyta tygodnia w trójce, w tym tygodniu. Ale sięgnijmy teraz po utwór tegoroczny tego bandu, mianowicie Sell Your Soul. Oh, Sell Your Soul, singiel zapowiadający nowy album The Heavy Clouds. Nie tylko Polacy uwielbiają śpiewać po angielsku, szczególnie jeśli chodzi o rock'n'rollowców. Taką przypadłość mają również chyba wyssaną z mlekiem Abby Szwedzi. No to cóż, że ze Szwecji. The Helicopters i utwór The Exorcist. Dziś przypada bardzo smutna rocznica. 5 listopada 2012 roku zmarł Szymon Czech, polski producent muzyczny i inżynier dźwięku. Powiedziałem polski, dlatego że jego dorobek wykroczył daleko poza granice Polski, ponieważ współtworzył w bardzo dużym stopniu polską scenę heavy metalową. Był muzykiem, kompozytorem i multiinstrumentalistą. W latach 1999-2003 pracował w olsztyńskim Selani Studio. No i miałem zaszczyt z nim nagrywać w tym właśnie studiu. Szymon pracował z takimi zespołami jak Tower, Masochist, Non Opus Dei, Yattering, Unsun, Antigamma, Rootwater czy Vesania. Jako muzyk dał się poznać w grupach Prophecy, Third Degree, Nia czy Antigamma. My sięgniemy teraz po Nie właśnie. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Robert Gajewski, wokalista zespołu Karnal, tak wspomina Szymona Czecha. Przeznakomity człowiek. Nagrywaliśmy z nim jako Karnal płytę Undefinable Studio X w Olsztynie, a Recreation Szymon masterował w swoim domowym Elephant Studio. Mnóstwo historii i specyficznych powiedzonych, których miał całe mnóstwo, zostały ze mną do dziś. Wiele osób wspomina Szymona i co roku też pamiętamy o nim. Był znakomitym kolegą z mojego rodzinnego miasta. Wspomniałem zespół Nia, który przed chwilą zabrzmiał. Everything's Dream. Może słów kilka o tej polskiej supergrupie, która grała taki rodzaj grindcore'u, ale z wpływami avant jazzu czy death metalu. Powstali w 1999 roku w Olsztynie, ale to był międzymiastowy zespół. Inicjatywę założenia wykazali muzycy takich grup jak Prophecy, Yattering, Kobong i Vader. Ja tydzień temu sięgnąłem po między innymi Kobonga. No tutaj czuć ten plemienny rytm narzucany przez Wojtka Szymańskiego, który również był lokomotywą rytmiczną zespołu Kobong. W 2004 roku Nia podpisała kontrakt płytowy z Candlelight Records. 7 czerwca tego roku ukazał się pierwszy album zatytułowany Head Held High. Muzykę w produkcji właśnie Szymona Czecha skomponował zespół, a słowa do utworów napisał perkusista, czyli właśnie Wojtek Szymański. Natomiast przełożyła na język angielski te wiersze Wojtka Anna Rorot. Fotografie, no to już może nie na teraz informacje, natomiast może jeszcze jeden utwór z tego właśnie repertuaru, czyli z krążka zespołu Nia. Nothing Can Stop Procreation.

No i chyba pani Agnieszka liczyła na Briana Adamsa właśnie w mojej audycji, czyli od panka do franka. No niestety, Brian Adams jest za mało pankowy i za mało też frankowy. Natomiast jeśli chodzi o wykonawców właśnie takich bliższych frankowi Zappie, no to wybieram innego jubilata z dziś właśnie, czyli Petera Hemila, który jest w bardzo dobrej formie mimo sędziwego wieku i co pewien czas reaktywuje zespół Van de Graaff Generator, który zresztą bardzo cenię. Jeszcze niedawno, kilka lat temu słuchałem, jak przygotowywali się do kolejnej trasy koncertowej i Peter opowiadał o tym, że no w ich wieku to nie jest takie proste, tak się zebrać i po 70 grać koncerty. No jednak stawy bolą, głowa czasem boli, różne rzeczy bolą, różne części ciała, może tak powinienem powiedzieć. Peter Hemil urodził się 5 listopada 1948 roku w Ealing w zachodnim Londynie, oczywiście w Wielkiej Brytanii. I nie dziwię się zupełnie, że był jednym z ulubionych wykonawców Tomasza Beksińskiego, bo jak posłuchamy za chwilę utworu o takiej dziewczynie, która we wtorki zwykła ćwiczyć jogę, no to będziemy utwierdzać się w tym, że nawet zwykła piosenka może być dosyć mroczna. Watch the box in a vegetable way, but always ready to say to myself that I was an artist, implying that she was not. It's funny the way that self-pity can take over from self-esteem. Well, I was the prince of pride, and though I'd cheat, I never lied. As if that were enough to make her happy, as if that could satisfy her dream. Too late now to say that I'm so sorry. Too late to say that I can change and mend things that hurt. She didn't need to worry, she always knew I'd get there in the end. Now I'm tying myself up in contortions, don't know if yoga will do me any good. It's about time I try, though I'd rather be inside. Studying tantra, still I never did that when I. I could have done it with a help, but I was too busy scrabbling for each moment. Now I don't know what I did with all the sometimes I play the world over. Sometimes I just get smashed all day. On Tuesdays she used to do yoga. Tuesday, she went away. co prawda czwartek, ale gdyby to był wtorek, to ona na pewno ćwiczyłaby jogę. On Tuesdays she used to do yoga. Peter Hamill. A teraz jego formacja macierzysta, czyli Van de Graaff Generator. I utwór, który mógłby mieć w swoim menu Frank Zappa. Podobne prowadzenie linii melodycznej, podobny też bogaty aranż. Theme One. Wczoraj w tonacji trójki wspomniałem o rocznicy śmierci perkusisty zespołu New Model Army, Roberta Heatona. Zwykle jakoś pamięta się o piosenkarzach, o wokalistach, frontmenach, natomiast perkusista siedząc z tyłu zawsze jakoś tak jest pomijany. Robert Heaton przez 15 lat bębnił w New Model Army, był twórcą zarówno brzmienia, jak i niektórych utworów, ponieważ on również komponował, grał na gitarze, także teraz chciałbym jeszcze raz przypomnieć jego postać. Robert Heaton zmarł 4 listopada 2004 roku. Here comes the war, New Model Army. Another 394,000 children were born into this world. They break like waves of hunger and desire upon these eroded shores, carrying the curses of history, but a history it's unwritten. The oil burns in thick black columns, the buzzsaws echo to the forest floor. shout, give us our fair share, give us justice. Grey morning to the south of me, two young men in makeshift uniforms peer into the misty light. And figures dart behind the trees as a snap of rifle rounds echoes out across the fields. Well, they hardly know their secret monotone. Yeah, but they recognize the duty to defend the flag hanging limp and bloody above the village church. Thousand miles away, in a warehouse complex down by the river, your money men played paintball games. Here comes the war. Listen to all those great stories and ones about serial killers. Their dreams flow into savage toy. Cheer the sirens screaming out across the city. We had three odd nights in succession. The riot season is here again. Dear Lord, lead us back to the valley of the shadow of born in peaceful times. The whirling dervish spinning around faster, faster. The center cannot hold. Like a whirling dervish spinning, spinning faster. Ah, oh, the center cannot hold. Jak zwykle w bojowym nastroju New Model Army kończą to wydanie od Panka do Franka. Pan Zbyszek napisał, że dziś zapowiadało się ostre granie, tak było. Natomiast pan Karol twierdzi, że no, warto było się przebić przez tę warstwę stoner rocka i doczekać do końcówki audycji. Kończymy tradycyjnie daweczką morfiny. Jak to w moich audycjach? Ten program zrealizowała Iwanka Kunewa, wydawczynią była Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say. Zapraszamy do reklamy. Kleo, powiedz, a dlaczego na Black Weeks powinniśmy iść do Media Expert? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem! Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem. Wszyscy razem w Media Expert. Promocji, teraz więcej.